Ipar Euskal Herriko Herri Elkargo Bakarra edo ELEP deitzen duguna abiatuko da, plantan ezagiko da eluden urtarrilaren lehenetik goiti eta horren ospatzerat deitzen du Baionako pestenkarietarat baterak elduden astezken aratxian idekitzia kari zazpiontaik goiti horren aipatzeko besteak beste hor ditugu bateratik Nicolas Blain eta Vicente Hierabide, egunon zuer? Egunon. Beraz, lehenik ekitaldia aipatuko dugu bigarren partian Vicente Hierabide gehien batzurek Menan, Nicolas Blain, jenden sensibilizatzeko behar hori bada ono, jakinez zenbat jende hurbiltzen den Baionara? Bai, bada sensibilizazio lan bat segitu behar dena, baina horrez gain, bada lorpen bat ospatu behar duguna, aspalditik aldarrikatzen dugun lehen instituzioa plantan jarriko baita 2017ko urtarrilaren lehenetik goiti, eta goi prefigurazio fasean bai gira, guri duriko deitu behar da emengo biztanlegoa, horren ospatzera markatzeko sortze berri hau eta indarra emaiteko ere barnean hariko diren autetxeai eta eragile ezberdinei. Politikoki egina da, urtarrilaren lehenetik goiti, jendarteratzean unbait hor aipatzen dugu zurekin, karabana batekin ibilizizte erri-zerri eta nola senitu zinuten jendea hor dian, jendarteratzeko beharra edo ala ere aski barneratua zen? Iduritzen zauta aspaldiko urtetan aldarrikatzen dugun ezagupen instituzionala ala ere buruetan sartu dela, aldiz gai izigarri teknikoak dira, bada instituzioekiko ere mesfidantza bat orokorki gizarte mailan, beraz gai potoloa da, eta aipatzen erarik gaurko amarri elkargoak ere, hainitzek ez dakite nortzuk diren barnean, beraz hor kriston lana bazen egiteko eta oraindik bada egiteko nik uste, baina orokorki ala ere denearen ganat duan ginerarik karabana horren bidez. Bon, ahera izigarri hona ukan ginoen eta esplikatuta dendek bat egiten zuten proiektuarekin. Ala ere, urrun senitzen ziren jende batzu urbildu ziren, edo ala ere interes bat bazen, edo zinez, zonbeitzu jendirate behar bada hor ulertugu dugu zigertatzen ari den. Bai, bereziki merkatuetan eta jende ahunt ezberdinak kurutzatu genintuen, eta hor ziren bate diakinan, zertaz eta bozkak baziren jonden azaro eta abenduko bozken bidez ere ulertu zuten zeit ari zela trinkatzen, beraz horrek lagundu zuen pixka bat girotze lana, baina orokorki ala ere autetxien gandik eta hor ziren galde teknikoak, eta gero masa publiko zabal bat ibegira gehiago zerbilak atuko dira ene ondakinak, zergak nolakoak izan dira, jango iti edo behiti, eta olako galde ahunt tekniko praktikoak, baina horren erantzunak karri genintuen pixkanaka, ez ditugu denak gaur egun oraindik, baina horren gibiletik gero diendia lasaitu zen, eta iduritzen zauz gizarte mailan ala ere gehiengo zabal batek bat egin duela proiektuarekin. Joan den aste azkenean Michel Etxebest eta Beñat Kaxono Ioldi eta Mauleko auzapezak gomitak genituen, gidaritza batzordean dira, Ipar Euskal Herriko ELEP horren gauzatzeko, sei hilabete tipi dituzte, obra frango egiteko, bost lan komisio badira gehien bat plantan ezagriak, gogo eta lanak izanen dira, gogo eta bano gehiago tailer lanak eta gauzatze lanak orain, hainbat galde jindira janik, Eskual Konfederaziotik, hizkuntza politika baten erameiteko, funtzionarioek ere, departamentuko CGA-tik nahi dute urrundu urbiltzeko elepari, baterak ze eskaera mota badu egiteko jende horiek, autetxi horiek. Guk lehenik horretarazten dugu alere ez girela zerotik abiatzen, egia EPEen aldetik sei labetez plantan jartzia olako egitura erraldoia ez dakit, baina potolo bat plantan jartzia zaila dela, baina azparneko taileren bidez eta hor ateraziren ideiak berriz hartu behar dira gidaritza batzorde hortan, beraz ez gira zerotik abiatzen, eta dena den batera plataformak argita garbi egana zuen, erritar zaintza bat plantan jarriko zuela, beraz obrak segituko ditugu eta segitzen ditugu urbil informazioak hartu, 600 langile badira gaurko 10 elkargoetan, beraz horien geroa ere kondutan hartua izaiteko eta eskumenen aldetik, aipatu zu euskara edo laborantza edo lakoak, baina egia urbiletik so eginen dugula ze pasatzen den eta zer nolako norabideak hartzen diren. Guri iduriko hor, ez da bateratze proiektu soil bat, behar dute lurralde proiektu bati egokitu, eta beraz ambizioz ere diokatu behar dutela, beraz horregatik gira urbiletik horregonen ikusteko zer nolako norabide bozkatzen diren gidaritza batzorde hortan. Prezeski laborantza ipatzen baituzu, Bixente Ierabide, Eskualegiko Laborantza Ganbaratik, bazen kezka horkorki, laborantza zela baterea ipatzen astapenean, dula urtia, ipatzen zelaik oino proiektu bezala elep hori, Eskualegiko Laborantza Ganbarak ere zaintza lan horrekin segitzen du? Bai, biztan dena, badakigu ondoko sei labetetan dena jokatuko dela edo parte bat beden, printzipio handiak eta Euskalegiko Laborantza Ganbarak argi du, laborantza arloa kompetentzi edo eskumen bat izan behar dela eleportan, eta laborantza, Euskalegiko Laborantza Ganbarak nahi duela aktore bat izan proiektu hortan, biztan dena. Hainbat kezka ere hor badira, lurzaindiak eramiten dituena Euskalegiko Laborantza Ganbararekin ere, laborantzako lurren atxikitzeko, hor ere, elepari fiskat, gai horiek lehen lehuan atxikazteko presioa eginen dozue? Lanak abiatuak dira, Akba Herri Elkargoan egina izan zen diagnostiko zabal bat, lareun hektara gelditzen zela soilik, baren bon, etzela gauz handia, zeititen altzela hektare horiek ilan, biztan dena segitu beharko dugula hori elep mailan, aipatzen zelaik elkartasun gehiago kostalde eta barnekalde artean, hortan gira, laborantzak hori bizikuntza irudikatzen du, bai, behar da nonbait produzitu, ekoiztu, eta gehien bat kostaldeko jendia elikatzeko ere. Baz, elkartasun hori laborantzak gauzatzen aldu. Nicolas Blean, adibidez, joan den aste eskenian, izan dain Michel Etxebeste du Beñat Kaxeno, elep horren alde ziren. Gidaritza batzordean, hartzen gira akbatik, gutienguan direla aldekoak, etxegarai bakarrik mementoko, eta amikuzetik ere kontrakoak direla, naiz eta Narbaizek errantzuen alde lan inentzuela demokratikoki erriak alde egiten baitzuen, kezkatuak ziste alde hortaik ikusiz nor diren gidaritza batzordean? Bai, noski, gero konfiantza lehire nahi dugu egin hor engaiatu diren autetxiai, zentzu honiat ekarriko dutela proiektua, baina noski kezkatuak girela, amikusekoak aipatu dituzu, onartu dute bozkaren emaitza, aktatu dute eginen dela elep bakarra elduden urte hasieran, eta guai prez direla lainan hartzeko besteekin. Akbatik ez dugu olakorik entzun mementoan, eta engaiamendu bat hartu zen gidaritza batzordea osatzerakoan, errikurtsorik ez izenpetzia gidaritza batzordean parte hartzen dugularik. Guri iduriko argi da, ezin dela egunez parte hartu eraikitze fase hortan, eta gauez, gainera izenak gordezka eta abar, errikurtsoak izenpetu eta hautsi olako proiektua, beraz, argi eta garbi erritar zaintza aipatzen olarik hortan ere badugu zer egin eta ikusiko dugu ondoko errikurtsoak baldin badira, nortzuk izenpetzen dituzte, man, guretako argi da eraikitzen dutenek ezin dutela kontra segitu. Aktualitateari jardukitzeko ere ikusiz Tarnose sartu nahi duela Akbak Akban, horrek ze trabak ekartzen alitu edo da jaipatzen ginuen bezala joan den hastean kontrakoen azken kartusetatik. Ez, nik uste bada arazo politiko bat zeinantz eskualde hortan, lehenik desadostasunak, baina hortan ez dugu sudura sartuko, eta batzuek ene iduriko baliatzen dute egoera hori, zalantzan dertzeko eraikitze fasea, edo bederen girotxak baten sakarazteko eraikitze fase untan. Baina prefeta argita garbi izan da, ez da Tarnose sartzen ahal bederen 2017 urtarriaren lehena baino lehen, donk hortan argi da, ez da bai hori ez da ere maiten al, baina dena den kontra informazio kanpaina argi bat ere maiten da bereziki Akbatik eta Tarnosetik, garraioak aipatzen direlarik eta moztuko ditugula autobus bideak Bokal eta Tarnose artean, ez da sekulan olakorik aipatu eleparen prefigurazio fase untan, behaz horiek ere ostion aipatzen ginen gizarteratze lana segitu behar dugu guk esplikatzen zer nolako proiektua den eta ez dugula mugarik eraikiko Siberuan, Amikuzen edo Bokal eta Tarnose Marxaren artean beraz hor bazterrak lasaitu behar dira, eta hortan dugu deialdia zabaltzen, guai eraikitze fasean balimagira, denak berzentzurat pusatu behar dugu, eta holako argumentu faltsuak baztertu. Hala ere, giro txarretik onerat pasatzeko, ustailaren 27an, eluden astezkenean, beraz, deitzen duzue, sortze horren ospatzerat, eta praktikoki nola iraganen da Bixente Iarabide? Hala, behitzordua, baiauna tipiko pentze horretan, hor, mail xau pelotie deitzen duguna, hor, kontseilu orokorra eta unibertsitate artean dena, laborarien xokoa ere plantatzen da pentze horretan, hor, astezkenean 7an deitzen dugu jendea, eta hor ideia da, bo, nola autetxen gandik baimena jinden eraikitzeko, hor gizarte zibilak ere nahi ditu lehenik eskertu autetxeak, nahi du ere parte hartu eraikuntza horretan, behaz simbolikoki biskat, eta hori da gure kanpainaren leluare denak elgarrekin, eraikiko dugu erri elkargo hori. Simbolikoki eta fisikoki, behaz, etxe bat montatuko dugu, laumujoak, teilatua, aintzinaldea, hori piskat, zaite eraikuntza parte hartzailea. Hor ez ditugu arkitekto, argin edo maisturirik behar, denen artean, ofiziali gabe, denak deituat dira, hor berrogei bat pertsonen artean altxatuko dugu etxe hori, eta gero, behaz, ondotik, janduguna hasieratik, ospatuko dugu, ez da guti, janik, lortu izana, eta behar da ere denbora hartu ospatzeko, behaz, oren bateko ekitalia izan da, eta tartekatuko dira, behaz, itzartze batzuk, kantariak, dantzariak, eta gauza politak sorpresa initz ere, ez du dena salatuko, mehor gomitatzen dit. Itzartzeetan autetxi edo berriz ere, edo bestade jendarte zibiletik ere? Hori da ideia, jendarte zibiletik ditia, eta hor, atzuko amar erri elkargoti gomitatzen ditugu jende batzuk, gizarte zibilekoak, implikatuak direnak, bai elkarte, bai kirol munduan edo kultura munduan, eta horiek ilan dugu etxe hori montatuko, eta horiek ditugu pixkat mintza araziko, eta gomitatzen ditugu ere kantari batzuk, hor bidaia taldea jingo da, Michel Duko eta Caroline Phillips, airea izpak ere hori izanen ditugu, txalaparta biskat, batukada, gaiteroak, giro alaia izanen da, hori sigurtatzen dugu. Gomitatzen ditugu ere abes batza eta kantua maite duten guziak, hor Baionan badira parrasta bat, Catalina de Erauso Pastoraleko ere taldeño bat jingo da normalki, eta dantzariak ere, giro politean iraganen da horren bateko itzordu bat, bestan dena gero ondotik jatekoa eta edatekoa izanen da hor, laborarien txuko hortan. Gauza praktiko bat, pentsa hor Baionako pestetan aski zaila dela ere aparkatzia, behaz aski goiz partitzia etxetik, hor antolatzen dira ere biskat kantonamendu guzietatik hor autopartekatze itzordu batzuk, eta horiek segitzen aldira behaz bateraren webgunean, suizazkizie, berba errexo da auto bat betetzia eta ditia elgarrik ilan, eta lehen aipatzen nuena, jende hainitzen artean montatuko dugu etxe hori, laguntzaile beharretan gira, hor, egunean berian, berrogei bat jende beden behar dugu bildu, eta ondoko egunetan ere permanentziak ere izanen dira, behaz, usten aldut telefono numero bat, nahi bali mauzi parte hartu eta izena eman, ditzazi Baionat 05 berrogeita emeretzi, hogeita mairu, hogeita iru. Bi aldiz hogeita emeretzi, hogeita mairu, hogeita iru. Mail bidez ere, mezu bat igorri, elkarte@orange.fr. Xehetasunak ukaiteko. Eta azkenik, bada Baionako pesten itzordu handi hori, baren gero ere segituko du, pixkat udako pestetan izanen dira beste itzordu batzuk, zehaztuko ditugunak pixkat beranto. Baionan elgarretaratzeko deia pasatua, baterak bere pesta, sortzea, bataioa, ez dakit, aspatuko duela, eta elepaz ari ginen bateratik, Nicolas Blain, Bixente Iarabide, milesker, eta pesta hon? Milesker. Milesker.